Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocna, caseta numărul 15, începutul feței a doua. Vorbeam despre observațiile pe care le-am făcut după o extraordinar de atentă lectură a volumelor procesului din 1959. A cincea observație pe care am făcut-o, dosarul numărul 584 pe 1959, poartă în realitate, în evidențele Ministerului de Interne, numărul 38.656 MI și mențiunea strict secret. Nimeni dintre cei care reprezintă organele de stat, securitate în primul rând, procuratură și justiție militară, nu și-a închipuit că vom avea într-o zi acces la el, îl vom putea citi, mai ales citi printre rânduri, descifra gândirea anchetatorilor, demonta rotițele complicatului angrenaj judiciar, monstruoasa înscenare. Dosarul 38.656 are trei volume. În pofida amabilității domnului general major șef al instanțelor militare, trebuie să spun că nu mi-a fost permis decât accesul la primele două, ancheta și procesul. Ce va fi conținut volumul al treilea? În lipsa unor elemente sigure, sunt nevoiți să emit supoziția că între coperțile lui sunt strânse piese care se raportează la drumurile celor șase condamnați prin pușcările și lagările Patriei Socialiste. Ce ar putea să fie? Note informative despre discuțiile duse de noi cu alți deținuți? Fișe și caracterizări date de diferite administrații și de ofițerii politici? De contrainformatori cum era Domocoș de la Gherla? În mod normal, notele scrise de ciripitorii din pușcărie ar trebui să se afle în dosarele informative ale fiecăruia dintre noi. Până a nu vedea volumul al treilea, sunt obligat să mă limitez la conjecturi. Sigur este alt element, poate mult mai important. Lângă opisul documentelor cu care începe volumul întâi, ancheta, se află o filă de pe care se poate reconstitui de-a lungul anilor drumul dosarului. De acolo am aflat, și faptul este foarte important pentru că aruncă o anumită lumină asupra preocupărilor securității, că între 20 septembrie 1962, deci cu 6 luni înainte de punerea mea în libertate, survenită la 23 martie 1963, și 11 aprilie 1985, dosarul s-a plimbat de 20 de ori pe la diferite securități din țară, cerut de feluriți ofițeri pentru studiu. Trecuseră așadar 22 de ani de la eliberarea subsemnatului, nu știu când au ieșit ceilalți, nu i-am mai văzut cu excepția lui Pavlovici, și dosarul tot mai făcea obiectul atenției organelor de securitate. Nu necesarmente exclusiv în ce mă privește, eram doar 6 în acel dosar, dar foarte probabil și pentru mine, contrariul nerezultând de nicăieri. Deci, în aprilie 1968, când Ceaușescu, tunând și fulgerând într-o plenară a Comitetului Central împotriva lui Drăghici, l-a izgonit din postul de ministru de interne, aruncându-i în spinare toate nenorocirile întâmplate în timpul lui Dej, dar pe care el, noul secretar general, le supervizase că se ocupase în cea mai înaltă instanță a partidului de armată și organele de represiune, poporul român era încă o dată tras pe sfoară în chip abject. Am fost supravegheați în continuare, zi de zi, fiecare pe unde ajunsese, chiar dacă Florin Pavlovi și cu mine fuseseră machitați de Tribunalul Suprem în 1969 pentru inexistența infracțiunii în urma unui recurs extraordinar declarat din oficiu de către Procurorul General. Câte note informative vor fi curs către fișetele securității de pe urma noastră? Cât securiști, gras plătiți și îmbuibați, într-o vreme când țara se scufunda dramatic în marazm, își vor fi umplut timpul cu punerea noastră sub lupă? Ce corespondență strict secretă se va fi plimba prin țară cu poșta specială? Poate că îmi va fi dat să găsesc într-o zi și răspunsurile la aceste întrebări. Voi reproduce unele pasaje din declarațiile care mă privesc, aflate în dosarul anchetei. În volumul 1, fila 152, studenta AB este întrebată: cine este numitul Mihalcea Alexandru? Răspuns, citez: Mihalcea Alexandru este student în anul 4 al secției de ziaristică, Facultatea de Filozofie, pe care îl cunosc din noiembrie 1956. Cu acesta am întreținut și relații sentimentale o perioadă de câteva luni, sublinierea anchetatorului. Fapt datorită căruia am reușit să-l cunosc destul de bine și din punct de vedere al concepțiilor sale dușmănoase regimului din RPR. Eu m-am convins că Mihalcea Alexandru este dușman la regimul nostru democrat și acest lucru pot să-l documentez astfel. În primul rând, era un student căruia îi plăcea foarte mult literatura străină și decadentă. În paralel, de mai multe ori s-a manifestat față de mine în sensul că opera literară a scriitorilor democrați este inferioară operelor burgheze. Spunea că nu citește scriitorii democrați deoarece nu-i plac. Disprețuia pe ceilalți colegi ai săi, considerându-i nepregătiți în raport cu el, disprețuia organizația UTM și nu participa la viața acestei organizații. În cadrul unei discuții ce am purtat-o cu Mihalcea Alexandru în timp ce mă conducea spre tramvai, l-am întrebat dacă într-adevăr el crede în UTM și în cauza comunismului. L-am întrebat pentru că avusese loc o ședință la care el susținuse niște probleme nejuste. A răspuns că el crede în cauza comunismului, însă nu a comunismului din prezent. A continuat spunând că comunismul de azi nu ar fi comunismul la care s-au gândit clasicii marxist-leninismului. Întrebându-l cum ar vrea să fie comunismul, nu mi-a dat niciun răspuns și cu aceasta discuția s-a terminat. În toamna lui 1956 și respectiv în timpul evenimentelor din Ungaria, Mihalcea Alexandru a trăit într-o totală stare de tensiune. Explicația mi-a dat-o când mi-a spus că mergea consecutiv la domiciliul unei colege, domneșteanu Mihaela, unde asculta posturi de radio imperialiste. În octombrie 1958 a fost exclus din UTM, după care a venit la mine și m-a întrebat ce părere am despre excluderea lui din organizație. Răspunzându-i că nu degeaba a fost exclus, Mihalcea Alexandru mi-a spus că și eu sunt la fel ca și ceilalți, după care ne-am despărțit. Întreținea legături foarte strânse cu Filip Dumitru, Pavlovici Florin și Dincu Petre. Altceva nu mai amintesc despre Mihalcea Alexandru. Întrebare. Vorbește despre Filip Dumitru. Răspuns. Și Filip Dumitru a fost unul dintre studenții ostili regimului democrat din RPR. În acel referat, nota noastră, este vorba de un referat prezentat de Filip Dumitru în cadrul unui cerc studențesc. În acel referat cu privire la educația comunistă, Filip Dumitru a făcut o fățișă apologie a concepțiilor burgheze în legătură cu educația tineretului. Mai știu și că întreținea legături și cu alte elemente dușmănoase din facultate, ca Stan Tudor, Mihalcea Alexandru și Pavlovici Constantin Florin. Întrebare. Ce alte elemente dușmănoase regimului mai cunoști în cadrul facultății? Răspuns. Un alt element dușmănos regimului democrat mai cunosc că este și Popa Ion. Aspecte asemănătoare mai cunosc și în legătură cu studentul Tomescu Ion. În cadrul unei adunări unde eu am ținut un referat în legătură cu educația comunistă a tineretului, numitul Tomescu Ion s-a ridicat și a susținut faptul că în socialism oamenii au aceeași psihologie ca și în societatea capitalistă. Am încheiat citatul. Semnează A.B., născută la 22 martie 1938, fiica lui, cu domiciliu în București, strada Rucă, numărul 42. Interogatoriul martorei a fost luat la 16 martie 1959. Punctele de suspensie înlocuiesc pasaje care nu au importanță pentru altcineva decât actorii acestei drame. Citez în continuare din procesul verbal de interogatoriu al martorei domneșteanu Mihaela Gabriela, studentă la ziaristică în anul 4, născută la 30 ianuarie 1939, domiciliată în București, strada Justiției numărul 21. Încă din 1956, Mihalcea Alexandru a început să-mi spună că mă simpatizează și să înceară o întâlnire, ba mai mult decât atât, să vină chiar la domiciliul meu. Cu toate că eu nu simpatizam prea mult pe acesta, am acceptat prietenia lui datorită insistențelor sale, venind și la domiciliu în mai multe rânduri până în 1957. Cu ocazia întâlnirilor ce le-am avut cu Mihal și Alexandru, am purtat și o serie de discuții cu caracter politic, în cadrul cărora susnumitul s-a manifestat ostil la adresa regimului democrat din Repere și URSS. Făcea parte dintr-un cerc de elemente dușmănoase din facultate, printre care Pavlovici Florin și Filip Dumitru. Întreținuse legături și cu Derdena Mihai, care în timpul evenimentelor din Ungaria a fost arestat pentru complot contrarevoluționar. Mihalcea și-a manifestat atașamentul față de grupul Derdena Onaca, compătimindu-i și apreciind atitudinea pe care o avuseseră. Își manifestase nemulțumirea față de o serie de măsuri luate de conducerea facultății privind plasarea absolvenților, calomnia o parte din cadrele didactice ale facultății, afirmând că ar fi necorespunzătoare din punct de vedere al pregătirii profesionale. Mihal și Alexandru desconsidera pe toți studenții facultății și spunea că această facultate este ratată și că se va desființa în curând. El mai spunea că presa din regimul democrat e scăzută, iar ziariștii ar fi niște inculți, deoarece nu au nivel cultural ridicat. Legături cu Mihal și Alexandru am întreținut începând cu toamna anului 1956 și până în toamna anului 1957. La domiciliul meu a fost de mai multe ori. În primul rând, declar că la noi în casă obișnuiam să ascultăm postul de radio imperialist Roma, deoarece mama și tata cunoșteau italiana, întrucât prin 1936 sau 37 au fost în Italia în interes de servici. De asemenea, și eu cunosc oarecum limba engleză, pentru că am făcut meditații acasă cu profesorul Victor Demetrian. În felul acesta, noi am ascultat postul de radio Roma și în timpul evenimentului din Ungaria, la care se transmitea o serie de știri ostile țărilor democrat-populare, inclusiv statul democrat ungar. De asemenea, acest post de radio elogia contrarevoluția din Ungaria și transmitea, în general, numai știri ostile comunismului din Ungaria și URSS. Într-una din zilele contrarevoluției a venit la domiciliul meu și numitul Mihal și Alexandru, care, văzând aparatul de radio pe masă, a propus să ascultăm posturi de radio imperialiste pentru a vedea ce spun despre evenimentele din Ungaria. Eu, cum știam pe ce lungime de undă transmite Roma, am deschis aparatul la care am ascultat știrile transmise în limba italiană. Calomniile transmise la acest post de radio, eu le-am tradus în limba română lui Mihal și Alexandru, care stătea lângă mine. În casă nu se mai afla nimeni. Mama știu că stătea în altă cameră alăturată și acest lucru mi-l reamintesc pentru că știu că am strigat la ea și am întrebat ce înseamnă cuvântul șopero. De fapt este șopero. La care mi-a răspuns că înseamnă grevă. Nu pot preciza dacă Mihal și Alexandru a mai ascultat asemenea posturi de radio la domiciliul meu, deoarece nu mi-amintesc acest lucru decât în cazul declarat mai sus. Nu mi-amintesc în mod concret de discuțiile purtate pe baza știrilor ascultate la Radio Londra, însă pot preciza că întotdeauna era interesat de posturile imperialiste și era convins că sunt adevărate. În perioada ce a urmat, mi-a cerut să-i mai comunic știri transmise la posturile imperialiste, lucru pe care l-am făcut, iar de fiecare dată purtam și discuții pe marginea știrilor respective. O astfel de discuție purtată de Mihal și Alexandru a fost aceea că după ce i-am spus că la radio s-a comunicat că, citez, dacă trupele sovietice nu interveneau în treburile interne ale Ungariei, contrarevoluția ar fi reușit, citat închis, el a început să calomnieze armatele sovietice, mai întâi spunând că trupele sovietice nu au niciun drept să stea pe teritoriul Repere, iar în Ungaria numai datorită lor a eșuat contrarevoluția. Cu un alt prilej, spunându-i că la Radio Roma se spune că foarte multe persoane fug din Ungaria, el a spus că acest lucru îl fac datorită faptului că nu se simt bine acolo. Astfel de discuții am purtat cu Mihal și Alexandru mai multe rânduri, însă nu mi le mai amintesc în mod concret. Știu însă că în timpul evenimentelor din Ungaria, el discuta foarte des cu Florin Pavlovici. Privind legăturile ce le-a întreținut cu Pavlovici Florin, Mihal și Alexandru îl elogia pe acesta, spunând că e atât de deștept, încât e de neînțeles pentru ceilalți studenți din facultate și el va ajunge un scriitor de valoare. În afară de părinții mei, de mine și de Mihal și Alexandru, nu a mai ascultat nimeni postul de radio imperialiste la domiciliul meu. Semnat domneșteanul Mihaela Gabriela, la data de 19 martie 1959. Interogatoriul a început la ora 9 și a luat sfârșit la orele 13. Punctuația aparține ofițerului care a înregistrat mărturia, locotenentul Cenușe Constantin. Mărturia lui Chirilă Dumitru a fost înregistrată la 15 aprilie 1959. Reproduc un fragment din declarația dată în fața locotenentului major Constantin Voicu. Popa Ion a întreținut în cadrul facultății de ziaristică o atitudine dușmănoasă, fiind un element pesimist care căuta să convingă pe ceilalți studenți că ei nu ar putea deveni ziariști, deoarece în repere n-ar fi condiții creiate. Declarațiile lui Chirilă sunt scrise de anchetator, numai semnătura ia martorului. Sublinierea mea aparține, creiate pentru a ne forma buni ziariști. Se manifestă într-un mod cosmopolit. Cinematografia noastră ar fi foarte proastă, că ar turna filme ireale care redă fizionomia morală a muncitorului în altfel decât în realitate. Ca și Popa Ion, Mihalcea Alexandru era un element ostil regimului democrat popular din RPR. În toamna 1958, fiind exclus din UTM pentru manifestări dușmănoase, a început să se manifeste fățiș dușmănos regimului nostru, aducând din jurii organizației UTM. Mie îmi spunea că și eu voi fi arestat ca Filip și Tomescu și pentru mine va fi și mai dureros pentru că eu sunt comunist și că tot comuniștii m-ar aresta, deoarece el era obsedat de gândul că va fi arestat, știindu-se că a desfășurat activitate de agitație dușmănoasă împreună cu Filip, Pavlovici și alții. Mihalcea Alexandru era un tip îngânfat, anarhist și cosmopolit. Știu că în 1958, după ce s-a întors din practică de la Hunedoara, i-a venit o sesizare la facultate în legătură cu ținuta sa excentrică și decadentă, pe care a avut-o și în timpul cât a făcut practică la Hunedoara. Știu că împreună cu Filip și Pavlovici elogia literatura occidentală decadentă și îndeoseb literatura franceză. Când unii studenți discutam în camere despre realizările regimului democrat popular, el ne ironiza și sfida discuțiile noastre. Citat închis. Declarația dată de Dumitru Chirilă, prieten al meu până în ziua de azi, cu toate că ne vedem din an în Paște, fiindcă lucrăm în două orașe situate la extremități opuse ale țării, Oradea și Constanța, este foarte importantă și vom vedea mai jos de ce. În directă legătură cu mine, mai trebuie reproduse fragmente din două declarații date după arestarea mea. Lui Ganciu Dumitru, student în anul 5, născut la 18 septembrie 1925 la Fobești, Horezu, cu 11 ani mai mare decât Pavlovici și decât mine, dar intrat în facultate la un an după noi, personaj căruia Florin îi inspira o ură viscerală, răsfântă și asupra mea din cauza prieteniei cu Florin Pavlovici, lui Ganciu, deci, îi se înregistrează mărturia la 2 aprilie 1959. El declară că, citez, la fel ca și Filip Dumitru, Mihalcea Alexandru este un element sfidător și arogant, era un element recalcitrant față de sarcinile ce ne reveneau ca studenți. Mihalcea Alexandru, în discuțiile ce le purta cu studenții, se manifesta împotriva literaturii progresiste de după 23 august 1944, pe care o prezenta ca o literatură slabă, punând-o în inferioritate față de literatura occidentală pe care o elogia. În anturajul său, Mihalcea Alexandru știu că era bun prieten cu studenții Derdena Mihai, Onaca Dan și Constantin Dumitru, arestați și condamnați pentru agitație contrarevoluționară în perioada evenimentelor din Republica Populară Ungară, 1956. A fost exclus din UTM pentru manifestări dușmănoase în cadrul facultății, dovedindu-se că este un element care se strecurase în organizația UTM. Cu excepția lui Tomescu Ion, știu că Stan și Pavlovici erau elemente dizolvante în cadrul facultății, disprețuiau disciplinele sociale de învățământ și creiau o atmosferă ostilă regimului democrat popular din RPR în cadrul facultății, însă de mine căutau să se ferească de a întreține asemenea comentarii dușmănoase. Am închis citatul din Ganciu. Cealaltă declarație de martor este a lui Iancu Marin, dată la 10 aprilie 1959. Extrag pasajele cele mai semnificative. Citez. Studentul Popa Ion, de la venirea sa în facultate, era un element pesimist și cu neîncredere în facultate. Fapt ce făcea să creeze o atmosferă nesănătoasă printre studenți, cărora le spunea că unele discipline ce ni se predă în facultate n-ar corespunde cerințelor și că noi, ca viitori ziariști, n-am avea posibilitate să ne pregătim și să ne ridicăm. De menționat că Filip Dumitru era elementul care polariza în jurul său o serie de elemente care aveau aceleași vederi ostile regimului social din repere, ca și susnumiții, Mihal și Alexandru bârfea profesorii universității și facultății, arăta studenților că cursurile nu sunt la nivel universitar și alte instigări. Despre presă arăta că în repere presa ar publica irealități care aveau un nivel slab și că lui îi este silă să lucreze în presă. Arăta că noi n-am avea redactori pregătiți. Mihal și Alexandru era și un element anarhist și aventurier, străin de sarcinile studențești ce îi revenea. Citat închis. Greul de aici începe pentru Iancu Marin. De dat înapoi nu mai poate da, riscă să ajungă după gratii, iar anchetatorul, cunoscând perfect psihologia străzii, îi strecoară insidios sau îi urlă brutal. Știi ce au făcut ăia? Întrebarea cade pe un teren pregătit. Aproape că n-am găsit pe nimeni care să nu-și fi spus. Au făcut ei ceva, altfel nu-i lua, securitatea nu ia pe nimeni degeaba. Tradiția decimării clasei politice în țările cu regim autocrat, preluată de Stalin și de Partidul Bolșevic, este atât de înrădăcinată încât rușii de rând au putut crede că Trotski, Buharin, Kamenev și ceilalți întemeietori ai partidului au fost realmente spioni, ungurii de rând același lucru despre Laszlo Raic, cehii despre Slansky, românii despre Pătrășcanu. Asta, ca să mă refer numai la comuniști notorii, că se pistot de-ai lor, căci motivele asasinării unor Maniu, Mihalache, Gheorghe Ibretianu, Mircea Vulcănescu, arestați în scopul de a fi lichidați fizic, nu contează cum, sunt cu totul altele. Nu se poate, au făcut ei ceva. Este gândirea comună, stropul de bănuială născut în cugetul oricărui om normal. Cum să-și închipuie insul de pe stradă că se pusese la cale o uriașă vânătoare de oameni? Că oricine, popă, țăran, elev, ofițer, student, bărbat, femeie, copil, bătrân, cerșetor, ministru, activist, au fost, chiar dacă extrem de puțin, spre deosebire de Rusia stalinistă. Țărănist, liberal, se poate trezi la Jilava. Ce minte normală, ce om născut din femeie, cum spunea bunica mea, țăranca simplă, pentru care actul nașterii din femeie era sinonim cu sacralizarea ființei umane, ce om își putea închipui că o imensă caracatiță, cu tentaculele mereu gata să se azvârle fulgerător asupra prăzii, stă la pândă? Voi cu știa. În cinismul lui chiar recunoștea acest lucru. Să revin. Martorul înnebunit, asaltat din exterior de tehnica implacabilă a anchetatorului, iar dinăuntru de hidoasele fantasme pe care le nasc convulsiile institutului de conservare, are impresia că îi crapă capul. Se frământă, nu știe ce să spună, o voce interioară îi șoptește că o cascadă de învinuiri pe seama arestatului, despre care nu știe nimic, dar bănuiește că e rupt în bătăi. Zvon întreținut cu grijă de departamentul de dezinformare, dar niciodată dezmințit sau confirmat oficial, căci face parte dintre instrumentele nevăzute ale terorii roșii, l-ar putea implica și pe el martorul. Exact când se dă mai abitiv de ceasul morții, îi vine salvarea, tot la anchetator. Bârfea X, literatura de după 23 august. Asta era și mare lucru. Da, bârfea. Aici sunt două posibilități. Bârfea o carte anumită a unui scriitor agreat de regim, cum a fost cazul interminabilului roman al lui Zaharia Stancu, Rădăcinile sunt amare, în legătură cu care anchetatorul i-a spus lui Florin Pavlovici mărturisirea următoare. Cu Filip Dumitru am discutat despre romanul Rădăcinile sunt amare și am spus lui Filip și la alți colegi că îmi fac scârbă asemenea lucrări. Fila 43, volumul 1. Interogatorul din 7 februarie 1959. Așadar, bârfea o carte anumită a unui scriitor agreat de regim sau bârfea literatura progresistă de după 23 august 1944 și elogia literatura decadentă? În acest ultim caz, niciodată, dar absolut niciodată, nespecificându-se niciun nume, nicio carte. Bârfa asta ține oarecum de critica literară. Este cât de cât înrudită cu ea. Cine s-ar gândi să-l bage pe un om la pușcărie pentru că îi place sau nu-i place o carte? Slavă Domnului, nu e vorba nici de Mein Kampf, nici de operele lui Trotsky. Tras pe sfoară, martorul aproba. Fiindcă toți suntem la capitolul bârfă, bârfea arestatul facultatea și pe profesori? Martorul, care avea și el părerile lui în materie și știa că o anumită cucoană de la disciplinele sociale doar nu mănâncă paie de deșteaptă, cădea și el în plasa acestei întrebări. Da, bârfea. Era suficient. Trebuia de acum să semneze. Pleca încercând un sentiment de ușurare că a scăpat, e omenește, și totodată cu inima grea de remușcări, marcat pe tot restul vieții. Scenariul acesta, repet, nu are nicio legătură cu Ganciu Dumitru. Este o altă față a crimelor lui Voicu și ale celor ca el. Și dacă suntem oameni și avem suflet, dacă în afară de obiectele cu care ne împopoțărăm casa ne mai interesează și ce facem cu noi înșine, cum stăm la o anume judecată, vom recunoaște că supunerea martorilor cu bună știință la presiunile psihologice pe care le-au îndurat, cu consecințe incalculabile asupra vieții lor în plan psihologic, este tot o crimă, chiar dacă de alt grad, decât ceea ce s-a făcut cu cei aruncați în spatele sârmei ghimpate. Am început să citesc volumul 1 al dosarului numărul 386 MAI 1959 strict secret. După lungi minute petrecute cu ochii pe coperțile gri, cu bordură de pânză albastră la cotor. Deasupra liniei tipărite în mijlocul copertei, o mână stângace scrisese Filip Dumitru și alții. Când am crezut că pot parcurge liniștit conținutul, m-am așternut pe lucru cu detașarea ziaristului care se documentează, credeam eu. Trecutul n-a întârziat să se năpustească peste mine, violent, cu atâta putere încât mi-a fost frică să nu mă lase inima, așa cum îmi fusese frică la 22 decembrie. Apoi mi-am adus aminte de figura uscățivă a lui Voicu, de pielea gălbinicioasă a lui Dumitrescu, de fața de viezure cu căutătură lunecoasă a lui Ganciu, și m-am liniștit. Am citit, cu greutate, fiindcă fusese răscrise în grabă, uneori mâzgălite, pur și simplu, pe hârtii peste care trecuseră 33 de ani, scrisorile pe care și le trimiseseră colegii mei din diferitele orașe pe unde lucraseră, inclusiv la Constanța, în redacția ziarului Dobrogea Nouă, despre care expeditorul numai cuvinte de laudă nu avea. Am citit, deci, corpurile delicte, considerate dovezi ale agitației contrarevoluționare, deși circulaseră numai de la expeditor la adresant. Trecuseră pe la centrul universitar UTM, pe la partid, și ajunseseră la securitate. Peste tot trebuie să fi produs o iritație fără margini, o cumplită fierbere. Studenții ai unei facultăți doar găzduite de universitate, în realitate supuse direct aparatului de propagandă al Comitetului Central, nu numai că mimeau îndoctrinarea fără să o asimileze, dar îndrăzneau să vadă chipul adevărat al construcției socialiste, ofensiva cantității împotriva calității, minciuna vieții cotidiene, degradarea sentimentelor, înscăunarea ipocriziei și a dublei gândiri în relațiile interumane și, mai presus de orice, cumplita mizerie în care aruncase colectivizarea forțată lumea satelor. Erau cu atât mai sensibili la acest aspect al vieții în comunism, cu cât doi dintre ei erau feciori de țărani. Existența acestor scrisori a făcut completul de judecată de la Tribunalul Suprem la 22 aprilie 1969, urmare a recursului extraordinar al Procurorului General, să mențină condamnările în cazul lor, achitându-ne doar pe Florin Pavlovici și pe mine.